ciebie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Niebezpiecznie na drogach, synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Strażacy dogaszają jeszcze pożar hali w Bydgoszczy, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Tej nocy poznamy laureatów Złotych Globów, Polacy z szansą na nagrodę. Trudne warunki na drogach, miejscami może być bardzo ślisko. Synoptycy dla całego kraju wydali alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i gołoledzią. Niebezpiecznie będzie też jutro. Tych opadów możemy już się stopniowo spodziewać we wczesnych godzinach porannych. To dotyczyć będzie krańców południowych i zachodnich naszego regionu. No i strefa opadów marznących będzie stopniowo przemieszczała się na północny wschód. Także będzie w wielu miejscach bardzo ślisko i niebezpiecznie. I zacznie nasilać się dodatkowo wiatr południowo-wschodni, który może powodować miejscami zawieje śnieżne. Mówił synoptyk Tomasz Siemieniuk. Alerty przed gołoledzią obowiązują miejscami do godziny 16. Od północy na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą też obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Trudne warunki także w Czechach. Lotnisko Wacława Havla w Pradze zostało zamknięte. Powodem jest gołoledź powstająca na pasach startowych. Służby meteorologiczne i drogowe wydały ostrzeżenia, które obowiązują do jutra do godziny 6 rano. Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w hali magazynowej zakładu produkującego papier w Bydgoszczy. Kapitan Artur Jędrzejek z Państwowej Straży Pożarnej mówił w Polskim Radiu, że strażakom udało się opanować sytuację. Podkreślał jednak, że gaszenie może jeszcze potrwać kilka godzin. Cały zakład liczył około 8000 metrów kwadratowych. W sypaleniu uległo około 2000 metrów. Jest to trudna akcja, ponieważ był to bardzo duży obiekt. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i strażacy, no to już po samej ilości zastępów, bo zadysponowane zostało aż 57, świadczy o tym, że no, był to bardzo duży pożar, który był bardzo wymagający. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracował specjalny sprzęt Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, aby badać ewentualne zanieczyszczenie powietrza. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. To nie jedyny dziś pożar. Ogień pojawił się też po południu w zamkniętym ośrodku wychowawczym dla dziewcząt w stołecznej Falenicy. Ewakuowano dziesiątki osób, nie ma ofiar. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichhardt poinformowała w mediach społecznościowych, że wszyscy są bezpieczni. Dziewczęta, w tym matki z dziećmi, przetransportowane zostały do innego ośrodka i zaopiekowane. Pożar został opanowany, trwa zabezpieczanie budynku. Wspólne kolędowanie Ukraińców w Warszawie. Kilkaset osób spotkało się dziś na warszawskiej Starówce, by podtrzymać bożonarodzeniową tradycję. Kolędowaniu towarzyszyła zbiórka na rzecz ukraińskich żołnierzy. Przez pełnoskalową wojnę wiele Ukraińców nie mogą zakolędować u swoich wioskach lub swoich miastach. Dzisiaj śpiewamy, wszyscy razem kolędujemy, żeby zjednoczyć się, być silniejszymi. Też cały czas prosiliśmy ludzi o wpłacanie na zbiórkę. Część pieniędzy przeznaczymy na ogrzewacze, natomiast część pieniędzy przeznaczymy na drony. Dzisiejsze kolędowanie zorganizowała inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa. To jedno z najważniejszych wyróżnień w światowym kinie. Dziś w nocy w Beverly Hills zostaną rozdane filmowe Złote Globy. Statuetki przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. O szczegółach Jan Pachlowski. W tym roku najwięcej nominacji do Złotych Globów otrzymały Emilia Perez 10, Brutalista 7 i Konklawe 6. Wśród filmów obcojęzycznych nominowana jest produkcja polsko-duńska Dziewczyna z igłą, wyreżyserowana przez Magnusa von Horna, absolwenta łódzkiej filmówki. Jednym z producentów Dziewczyny z igłą jest Mariusz Włodarski. Live CBS January 5th. Watch the Golden Globes to find out which celebrity gets voted off first. Złote Globy są jak Oscary, ale bez ich wartości. Tak w amerykańskim środowisku filmowym mówi się o tych statuetkach. Jednak same Globy są bardziej niezależne, bo wybierają je przedstawiciele spoza środowiska bezpośrednio związanego z kinem czy telewizją. Sama uroczystość wręczenia Globów jest bardziej rozrywkowa w porównaniu do tej Oscarowej. Przychodzi na nią około 1300 osób, o połowę mniej niż w przypadku Oscarów. Ludzie siedzą przy stołach ze znakomitym jedzeniem i szampanem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Tak będzie prawie do końca, ponieważ bohaterem tej części audycji jest David Lang, jeden z najbardziej znanych amerykańskich kompozytorów średniego pokolenia. Człowiek, który świetnie sobie radzi, zarówno jeśli chodzi o muzykę tak zwaną autonomiczną, filharmoniczną, jak i twórczość związaną z kinem, z teatrem, z popkulturą. Członek kolektywu Bank on a Ken wraz z Michaelem Gordonem i Julią Wolf. Dzisiaj powraca, bo jego muzyka już gościła w naszych spotkaniach, powraca, ponieważ no, nie tylko jest płodnym kompozytorem, ale jego utwory ukazują się na płytach, są cały czas nagrywane, wystawiane, co równie istotne w przypadku tej kompozycji, która za moment. A rozpoczęliśmy od wspomnienia, drobnego wspomnienia, przyznaję, cyklu pieśni, który bardzo lubię i który bardzo cenię. Death Speaks, I Will Return. To pierwsza część tego pięcioczęściowego cyklu. Sarah Warden śpiewała, a towarzyszyli jej Bryce Dessner na gitarze, Nico Muley na fortepianie i Owen Pallett na skrzypcach. Do tego cyklu od czasu do czasu w naszych spotkaniach powracamy, no ale dzisiaj mamy zupełnie nową muzykę. Właściwie ta historia nie jest do końca nowa, bo jej początek sięga roku 1927, ale sam utwór został zamówiony w roku 2016, a na płycie ukazał się w miniony piątek. There is singularly nothing that makes a difference. A difference in beginning and in the middle and in ending. Except that each generation has something different at which they are all looking. By this, I mean so simply that anybody knows it, that composition is the difference that makes each and all of them and different from other generations. And this is what makes everything different. Otherwise, they are all alike, and everybody knows it because everybody says it. It is very likely that nearly everyone has been very nearly certain that something that is interesting is interesting them. Can they and do they? It is very interesting that nothing inside in them, that is, when you consider the very long history of how everyone ever acted or has felt, it is very interesting that nothing inside in them, in all of them, makes it connectedly different. By this, I mean this. The only thing that is different from one time to another is what is seen. And what is seen depends upon how everybody is doing everything. This makes the thing we are looking at very different. And this makes what those who describe it make of it. It makes a composition. It confuses. It shows. It is. It looks. It likes it as it is. And this makes what is seen as it is seen. Nothing changes from generation to generation, except the thing seen. And that makes a composition. Lord Grey remarked that when the generals before the war talk about the war, they talk about it as a 19th century war, although to be fought with 20th century weapons. That is because war is a thing that decides how it is to be, when it is to be done. It is prepared, and to that degree it is like all academies. It is not a thing made by being made. It is a thing prepared. Writing and painting and all that is like that. Now, for those who occupy themselves with it and don't make it as it is made, now the few who make it as it is made, and it is to be remarked that the most decided of them usually are prepared, just as the world around them is preparing. Do it in this way. And so I, if you do not mind, I will tell you how it happens. Naturally, one does not know how it happens until it is well over. Beginning. Happening. Thank you. Wszystko rozpoczęło się w roku 2016, kiedy to amerykański kompozytor David Lang otrzymał zamówienie na napisanie utworu z okazji setnych urodzin Arts Club of Chicago. To bardzo ważne miejsce w Chicago poświęcone sztuce, literaturze i muzyce. Szukając tropów, Lang trafił na wykład Gertrudy Stein, który miał miejsce w tym klubie w roku 1934 i okazało się, że to jest właśnie idealny trop, by uczcić stulecie tego miejsca i jednocześnie powiązać nowy utwór z dość konkretnym tekstem, tekstem Stein zatytułowanym Composition as Explanation, opublikowanym w roku 1927. I w taki oto sposób powstał utwór sceniczny, który wykonywany był przez amerykańską formację Eight Blackbird. To powiedziałbym, była sytuacja szczególna, ponieważ muzycy, świetni muzycy, którzy na co dzień wykonują muzykę współczesną, często premierowo, musieli także przeistoczyć się w aktorów, ponieważ to pomiędzy nich został rozdysponowany cały tekst zawarty w wykładzie Composition as Explanation. W taki oto sposób muzycy zarówno grają na poszczególnych instrumentach, czy też wykonują w całości partie instrumentalne, ale także przekazują tekst, dialogując ze sobą tymi momentami nie bardzo jednoznacznymi tekstami Gertrudy Stein. No i w taki oto sposób ten materiał został zaprezentowany na scenie, a jedna z takich realizacji, która odbyła się w roku 2023, została utrwalona. Utrwalona i wydana na płycie. Na początku ten materiał ukazał się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, jeśli się nie mylę, w sierpniu tego roku, ale do Europy dotarł dopiero w ostatnich dniach. Jest to premiera z minionego piątku. David Lang przyzwyczaił nas już do dużych dzieł scenicznych, ale akurat do takiej formy myślę, że jeszcze nie podchodził. Mamy tutaj połączenie z jednej strony teatru, z drugiej czystej muzyki instrumentalnej i coś, co zdaję sobie sprawę oczywiście w wersji audio może brzmieć nieco sucho i blado. Widziałem fragmenty tego spektaklu, można go obejrzeć w internecie, wtedy oczywiście wszystko to wygląda zupełnie inaczej. Ale muzycy zdali tutaj egzamin idealnie. Zatem Composition as Explanation z roku 1927, oryginalny tekst, a muzyka Davida Langa z roku 2016. Beginning again and again is a natural thing, even when there is a series. Beginning again and again and again, explaining composition and time is a natural thing. One, two, three, four. Thank you. amerykańska formacja Eight Blackburn czterokrotnie zdobyła nagrodę Grammy w różnych kategoriach. Specjalizują się w muzyce współczesnej, w wykonaniach między innymi właśnie takiej muzyki jak ta Davida Langa, Composition S Explanation. To jest ich najnowsza propozycja i jedna z ostatnich kompozycji Davida Langa. Zresztą artysta, to jest bardzo ciekawe, w takiej nocie dołączonej do tego wykonania bardzo szczegółowo także opisuje, w jaki sposób ten utwór powinien być wykonany. Ważne jest to, by tekst Gertrudy Stein momentami nieoczywisty nie wybrzmiewał wyłącznie w sferze koncertowej, bo to nie jest utwór koncertowy, to jest utwór, który łączy teatr i muzykę. W związku z tym potrzebny jest reżyser, potrzebna jest scenografia, potrzebne są odpowiednie światła, kostiumy i tak też to było wykonane w Chicago podczas tej prezentacji, kiedy utrwalono to nagranie. Poza tym ważna rzecz, i muzyka, i tekst muszą być wykonywane z pamięci. Wtedy artyści mają pełną wolność, pełną swobodę i wtedy można zrealizować ten spektakl. Tak jak powiedziałem, zupełnie inaczej tego słucha się z płyty, ale myślę, że to jest taka muzyka, która przywołuje skojarzenia chociażby z muzyką różnych kompozytorów amerykańskich nurtu minimal music, ale nie tylko, ponieważ David Lang jest kompozytorem, który wykształcił swój własny język. Świetnie nim żongluje, świetnie nim operuje i pokazuje, że potrafi zarówno pisać piękne piosenki, piękne wielogłosowe utwory nawiązujące do muzyki dawnej, ale z drugiej strony także bliski jest mu ten rodzaj łączenia słowa z dźwiękiem i z zespołem instrumentalnym, ośmiorą muzyków na scenie i wszyscy zaangażowani w wykonanie tej kompozycji. Composition as explanation, tekst Gertrudy Stein, muzyka Davida Langa. And after that, what changes? What changes after that? After that, what changes? And what changes after that, and after that, and what changes, and after that, and what changes after that, and after that, after that. What changes? What changes after that? After that? What changes and what changes after that? And after that? And what changes and after that? What changes after that, and after that, after that, what changes, what changes after that, after that, after that, what changes and what changes after that, and after that, and what changes, and after that, and what changes after that, and after that, what changes, what changes. What changes after that, and Przyznaję dwa moje ulubione fragmenty z tej kompozycji, właściwie sztuki muzyczno-słownej, Composition as Explanation, opartej czy też wywiedzionej z wykładu Gertrude Stein z roku 1927. Muzyka napisana kilka lat temu przez Davida Langa i wystawiona premierowo w Chicago. Dzisiaj ten materiał zyskał nowe życie, dostępny jest także w wersji audio. Grał i śpiewał tak naprawdę, czy też wykonywał teksty zespół Eight Blackbird, znany zespół muzyki nowej, muzyki współczesnej. 4 nominacje do nagród Grammy i 4 strzały w dziesiątkę, czyli 4 statuetki. No, są w tym rzeczywiście znakomici, jeśli chodzi o tego typu interpretacje takiej właśnie muzyki. Sam tekst, jak powiedziałem, niejednoznaczny, jak to w przypadku Gertrude Stein, styl czasami gdzieś nawiązujący do przekształceń jednego tematu, jednego zdania. Bardzo ważne jest wybrzmiewanie samych dźwięków, słów, skojarzeń. To jest absolutnie odejście od takiego regularnego, linearnego czytania tekstu. Stąd ten tekst tak bardzo zainspirował Davida Langa, który użył go także we fragmentach jako rodzaj, ale tutaj proszę przyjąć to dość ogólne stwierdzenie, jako libretto do swojej sztuki, do tego, co pokazał w Chicago. Ale David Lang komponuje bardzo różne utwory, o czym powiedziałem Państwu wcześniej, i dosłownie kilka tygodni przed tym albumem pojawiła się płyta z jego muzyką wokalną, bo słowo, tekst, jego relacje z muzyką to jest coś, co Davida Langa od zawsze zajmowało. Wtedy, kiedy pisał swoją pasję Dziewczynki z zapałkami, czy kiedy pisał chociażby utwory nawiązujące do muzyki popowej, wykorzystywane w muzyce filmowej, ta relacja słowa i muzyki była niezwykle istotna. Na swojej jednej z ostatnich płyt przedstawia nam utwory wokalne, wyłącznie a cappella, do tekstów biblijnych, do tekstów Gandhiego czy Tolstoja, tworząc taką szczególną opowieść, opowieść wyłącznie przeznaczoną na głosy. Śpiewa zespół The Crossing, dyryguje Donald Nally. I saw a poor man. I saw a poor man, I saw a poor man fall, I saw a poor man fall. I saw a man, I saw a poor man, in a corner with no food. I saw a I saw a poor man, a poor young man, feeling sad, praying, bending over his plow, hanging on to his plow. I saw a I saw a poor man, he was begging, he was trudging barefoot, he was asking for food, he was asking me for food. The man was walking by himself on the street barefoot, an obscure man weeping, staring at me. I saw a man, I saw a poor man, I saw a poor man, David Lang, dzisiaj w roli głównej w tej części audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Prezentuję Państwu nowe kompozycje tego twórcy, właściwie te, które pojawiły się ostatnio na płytach, ponieważ cały czas David Lang pisze nowe utwory, zatem jest z czego wybierać, a jego dyskografia jest obszerna i bardzo różnorodna. I pomiędzy gdzieś płytą wokalną z tymi bardzo pięknymi utworami wyłącznie pisanymi a cappella, a performansem scenicznym, który dzisiaj zabrzmiał, pojawiła się właściwie płyta, która mogłaby wybrzmiewać całymi godzinami, bo jest to zarejestrowana jedna kompozycja zatytułowana Darker. Całość została wykonana przez Signal Ensemble. To jest znowuż zespół nowojorski. Wcześniej byliśmy w Chicago, więc teraz Nowy Jork. Całość poprowadził Brad Labman i jak w komentarzu mówi David Lang, jest to rodzaj przejścia. Przejścia od czegoś przyjemnego do czegoś znacznie mniej przyjemnego. No my do końca nie będziemy mogli tego spróbować, ponieważ to jest utwór trwający ponad godzinę. On bardzo wolno się rozwija, na zasadzie powiedziałbym takiej dronowej improwizacji. David Lang mówi o tym utworze, że to właściwie nie jest kompozycja muzyczna. To jest trochę obiekt, z którym należy się zaprzyjaźnić, który należy zrozumieć i którego piękno należy delektować. My w tradycji zachodnioeuropejskiej, amerykańskiej jesteśmy przyzwyczajeni do nagłych zmian nastrojów, emocji, do powiedziałbym percepcji wideoklipowej, natomiast tutaj mamy muzykę, która rozwija się na długiej przestrzeni i tak naprawdę mogłaby się nigdy nie zakończyć. Darker, czyli David Lang i muzycy Signal Ensemble, kilka minut tej wspaniałej improwizacji dzisiaj w audycji Samocha w Trójce. Thank you. Darker Davida Langa, Signal Ensemble pod dyrekcją Brada Holubmana. Ponadgodzinna kompozycja, która rozwija się od niemal całkowitego piana w rejony znacznie bardziej skomplikowane, jak mówił sam David Lang. To taki utwór, który należy wyczuć i w który należy wejść od początku do końca. To dziś na zakończenie jeszcze odrobinę tej kompozycji, niech tak będzie. To jest utwór zarejestrowany w roku 2018, ale na płycie pojawił się pod koniec października roku ubiegłego. Całość zadedykowana pamięci Janet Janikian, artystki, gitarzystki, żony holenderskiego kompozytora Louisa Andriessena, z którym związana była przez ponad 40 lat. Zatem David Lang dziś na zakończenie. My kłaniamy się i dziękujemy. Anna Regulska i Jacek Chawryluk w audycji Samocha. Spotkamy się za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu